गौमूत्र, पंचगव्य, घृत, गरम दूध ये व्रत के क्रमश प्राशन पदार्थ हैं। जो मनुष्य इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करता है वह युद्ध में शत्रुओं से पराजित नहीं होता। वह शत्रु को जीतकर धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग के फल को भी निसंदेह प्राप्त कर लेता है। त्रिवर्ग को प्राप्त करके वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रतिज्ञ पूर्वक सप्तमी व्रत को करता है वह शत्रु को पराजित करके सूर्यलोक को प्राप्त करता है। और श्वेत अश्वों से युक्त एवं स्वर्णमय ध्वज पताका से समन्वित यान के द्वारा भगवान वरुण देव के समीप में जाकर उनका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में जब सूर्य संक्रमण करते हैं तब वह सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान, जप, होम और पितृदेव पूजन ये सब कार्य कोटि गुना फल देते हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने स्वयं कहा है। नंदा सप्तमी तथा भद्रा सप्तमी व्रत का विधान। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वह नंदा कहलाती है। वह सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठी तिथि में नक्त व्रत कर मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास पतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों ने तीन पारणों के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन में मालती के पुष्प, सुगंध चंदन, कर्पूर और अगरु से मिश्रित धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात का नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय है। उसी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मण को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारणा में विधि इस प्रकार है। पलाश के पुष्प, पक्षक, दो धूप अथवा यथा सामर्थ्य जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारणा में प्रबोध, दो धूप, शर्करा खंड से मिश्रित पुए का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करने का विधान है। खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। निब्ब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीय पारणा में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गूगल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्यों को सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारणा में क्रमश विष्णु इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दंतचित होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस लोक में अपनी कामनाओं को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वहां आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तो वह भद्रा सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान सूर्य देव को पहले घी से, अनंतर दूध से, तत्पश्चात इच्छुर रस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गूगल का धूप दिखाएं और चतुर्थी तिथि को एक भुक्त तथा पंचमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को अयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस व्रत के दिन पाखंडी, सतक्रमों से दूर करने वाले, विडाल, वृत्ति का आचरण करने वाले मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी व्रत का पालन करते हुए दिन में शयन ना करें, इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस तिथि को शाली चूर्ण से भद्र वृषभ बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वह जीवन पर्यंत आनंदित रहता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्तमी कल्प को प्रारंभ से सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। तिथियों और नक्षत्रों के देवता तथा उनके पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, यद्यपि भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं, किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। शतानिक ने पूछा, जब भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं तो सप्तमी में ही यज्ञ दान आदि विशेष रूप से क्यों अनुष्ठित होते हैं? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में इस विषय में भगवान विष्णु ने सुरज्येष्ठ ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था उसे मैं आपको बताता हूँ, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, विभाजन के समय प्रतिपद आदि सभी तिथियां अग्नि आदि देवताओं को तथा सप्तमी भगवान सूर्य को प्रदान की गई। जिन्हें जो तिथि दी गई वह उसका ही स्वामी कहलाया। अंत अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभिष्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ने अग्नि को प्रतिपदा, ब्रह्मा को द्वितीया, यक्षराज कुबेर को तृतीया और गणेश को चतुर्थी तिथि दी है। नागराज को पंचमी, कार्तिकीय को षष्ठी, अपने लिए सप्तमी और रुद्र को अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गा देवी को नौमी, अपने पुत्र यमराज को दशमी, विश्व देव गणों को एकादशी तिथि दी है। विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, शंकर को चतुर्दशी तथा चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि दी है। सूर्य के द्वारा पितरों को पवित्र पुण्यशालिनी अमावस्या तिथि दी गई है। ये कहीं गई 15 तिथियां चंद्रमा की हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इन सभी तिथियों में शनि शनि चंद्र कलाओं का पान कर लेते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः 16वीं कला के साथ उदित होती हैं। वह अकेली षोडशी कला सदैव अक्षय रहती है। उसमें साक्षात सूर्य का निवास रहता है और इस प्रकार तिथियों का क्षय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण ही करते हैं। अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्य देव अक्षय गति प्रदान करते हैं। दूसरे देवता भी जिस प्रकार पासकों की अभिष्ट कामना पूर्ण करते हैं उसे मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप सुने। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की पूजा करके अमृत रूपी घृत का हवन करें तो उस हवि से समस्त धान्य और अपरिमिति धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीया तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकीय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी रूप संपन्न दीर्घ आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, ये सबके स्वामी एवं रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित भगवान सदा शिव की पूजा करनी चाहिए, वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले, और बंधन मुक्त करने वाले हैं। नौमी तिथि में दुर्गा की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में वह सदा शिव और सदा विजय को प्राप्त करता है।